kuteseka. Najiuliza alinipa kalini penzi jinsi nilivyogeuka, na kuwa sumu napata kizunguzungu. Kalala sishi kuweweseka. Najiuliza alinipa kalini penzi jinsi nilivyogeuka, na kuwa sumu napata kizunguzungu. Jire, jire, jire, o mama o, najuta o. Jire, jire, jire, nilikuwa natesa mke wangu pasipo sababu, kilichonipa kichwa o. Mimi mjukuu wa maarufu, kalalai, na kumbe mpenzi alina umaarufu. Wa maarufu kalalai, na kumbe penzi alina umaarufu. Jire, jire, jire, o mama o, najuta o. Mimi mjukuu wa maarufu kalalai, na kumbe penzi alina umaarufu. Mimi mjukuu wa maarufu kalalai, na kumbe penzi alina umaarufu. Jire, jire, jire, o mama o, najuta o. Anajenga nyumba kwao, mimi kwangu mitawadai.